Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Гэты дзень пачынаўся, як іншыя дні. Пачынае ад веку прырода. Ужо збіралася сонца з'явіцца зямлі, як паўсюль і заўсёды з усхода. Толькі была парушана з промнем слабым цішыня тога сумнага ранку, незвычайнай пакуль што гамонкай чужой, падрыпенне вайсковых фурманкаў. Эй, вставайте, поручик, проснуться пора, от души вас, моншер, поздравляю. Вон на западе башни, так то городня или городня, я точно не знаю. Ну не важно, а важно, что Польше конец и начало победным попойкам. Генералы пусть рвут триумфальный венец, мы ж поделим литвинок и полек. Вам литвинка, мне полька. Суворову крест, у него ведь крестов тех немного. Да, кому-то сегодня ласкать их принцесс, а кому и до Сибири дорога. Так они к вам и бросились с балконов и крыш в зажигательной радостной польке. Ой, боюсь, от благодарных их чувств полноты оскопят еще нас ваши польки. А, вы сегодня не в духе, поручик, пардон, и на кой черт будил вас, не знаю. Так, быть может, по-вашему, зря наш поход, так не чужое, свое возвращаем. Вон городня стоит, или все ж городня. Ну, русский наш городок позабытый. Сколько храмов латинских, неплохо, видать, обустроились в нем иезуиты. Ну, теперь уже времени хватит вернуть нашим братьям нормальную веру. Не забудьте еще про свободу, мой друг. Вам встречались уже кассинеры? А, нашли кого вспомнить, а давайте пари, что сегодня, вот прям после восхода, зазвонят в нашу честь всех церквей звонари, в честь подаренной нами свободы будут нам присягать этих мест сыновья и от наших штыков ждать защиты. Мы не пяди, земли этой не отдадим, она нашей кровью полита. Пусть поляки с жидами все потом переврут, слава нашим полкам обеспечена. Мы уедем, умрем, нас, возможно, убьют, но Россия тут будет навечно. Засынала городня под гуки еще не зусім зразумелае мовы, як заўсёды на захад святло адышло, ноч прыйшла, як звычайна з усходу. Добры дзень у хату. Вітаю з вами Яна Запольская, чарговая наша сустрэча «Шчыра за гарбатай». І сённяшні наш госць, вядомы беларускі бард Змітер Бартосік. Змітер, прывітанне. Прывітанне. Ведаеце, хачу пачаць з невялікай цытаты, гэта не мае словы. Дзіўны чалавек гэты Змітер Бартосік, рускі па паходжанні, ён з'яўляецца адным з самых папулярных беларускіх бардаў. Хаця, як прызнаецца сам Змітер, першую беларускамоўную песню ён напісаў па прыколе. Хачу тут пакуль зачапіцца за гэтага рускі па паходжанні, можа, маю прапанову менавіта з гэтага пачаць, з вашага паходжання, таму што як бы каранены заўсёды важныя, бо з гэтага чалавек шмат што бярэ, ну, напэўна, асноўныя свае нейкія рэчы. Напэўна. Рускі па паходжанні, скажам так, толькі напалову. Я па маме расеец. Па тату я паляк. Правда, паляк не з глыбіннай Польшы. Дед і прадед – гэта паляки з Одесы. Хто приехав в Одесу? прадзед ці прапрадзед, з якой Польшы прыехалі яны ў Адэсу, я да гэтай пары не магу раскапаць, таму што все архівы адэскія падчас вайны многа што згарэла. І адзінае, што я знайшоў у адэскім архіве, гэта выпіску з касцёльнай кнігі, што вось у гэтым старым касцёле на Екатерынінскай вуліцы быў хрышчаны Анатоль Францевіч Бартосік. Мой дзед, все, в 10-м годзе, все, это, больше я нічога оттуль не раскапаў. Это што тычыцца Адэсы. Што тычыцца мамы, то я карэнны ніжагародзец. Там глыбокімі, глыбіннымі пакаленнямі да 5-га, калі можа і не да 10-га. То у вас такая сумесь даволі цікавая. Цікавая, так. Прычым я не думаю, што гэта я нейкі унікум у беларушчыне, таму што, ну, а давайте узгадаем Наталлю Арсеньеву, якая ўжо чыстая расейка, якая, якая напісала адзін з нацыянальных беларускіх гімнаў. Я ўж не кажу, колькі вершаў. Але калі вернуцца да вашага дзяцінства, то вы нарадзіліся ў горадзе Рыбінск, здаецца, так? Так, я нарадзіўся ў горадзе Рыбінску. Я нічога пра гэты горад не ведаю. Да гэтага часу? Абсалютна. Вось, трэба як-небудзь хаця бы з'ездзіць, паглядзець на роддом, дзе я з'явіўся на свет. Хочацца верыць, што гэта вельмі мілы горад. Там бацькі працавалі, і ён рэжысёр тэатральны. Я, так, а маці акторка. Вось, іх тэатральны лёс кідаў па гарадах правінцыйнай Расіі. Мы жылі, вот нарадзіўся ў Рыбінску, пасля былі вялікія Лукі, пасля быў Златавуст, пасля яшчэ нешта было. Але вы былі маленькія, гэта некія такія засталіся яшчэ ўспаміны з гэтых пераездаў? Нічога, это ўжо проста нічога не засталося ў памяці. Памятаць я сябе пачаў ва ўсходнім Казахстане, куды ўжо лёс іх закінуў так надоўга, дзе я пачаў сябе памятаць, дзе я пайшоў у дзіцячы садок, дзе я пайшоў у школу. Але што ж ці такое ў вачах нават казахскае такое ёсць? Татарскае. Ніжні Новгород, гэта Волга. Ага, тут там яшчэ і татары намешаныя. Абавязкова. Волга, это всё, это татарскі ген будзе ледзь не ў кожным, конечно. Ну і звычайна, калі чалавек расце ў тэатральнай сям'і, гэта некія здольнасці пець, там танцаваць, пісаць, некія выступы на сцэне, там штосьці такое таксама было. Танцаваць, так, я да гэтай не навучыўся, не. Вось. А спяваў? Так. Спяваў многа, спяваў з дзяцінства. Сам не памятаю, но кажуць, што вот як ехаў автобус. Вот пакуль автобус едзе, я спяваю што-небудзь. Як толькі автобус спыняецца, мне здаецца, што мяне ніхто не чуе, што я пад гук матора спяваю, мяне ніхто не чуе, я замаўкаю. У гэты час весь автобус пачынае смяяцца, вот, з такого наіўнага дзіця. А як толькі автобус зноў паехаў, я зноў заводжу сваю песню. То есть прысутнасць аўдыторыі слухача была патрэбная ўжо з дзяцінства. Ну, атрымліваецца так. Ну, а выйсці на падмосткі тэатральныя давялося? Выходзіў. Неудала выходзіў, і я паступіў у Ніжагародскую тэатральную вучэльню. Вельмі добрая тэатральная школа. А паколькі школа вельмі добрая, то мяне адтуль выгналі за бездарнасць. Вось. І я, прычым, вельмі, вельмі ўдзячны Валерію Сакалаверову, добраму педагогу, які мяне адтуль выгнаў, таму што доля кепскага тэатральнага актора – гэта вельмі цяжкая доля. Страшны лёс. Таму лепш, канешне, ампутаваць бездарнасцю адразу з другога курсу, адкуль я і вылецеў. Ты яшчэ жывеш, моя старая, я живы, поклон тебе, поклон. Хай над хатой тихо догорає вечеровый свет забытых дён. Пишут мне, что тоячи тревогу, ты засумовала без меня, что зачасто ходиш на дорогу у старым слинялым шушуне, и тебе у присмерковым суме бачится зачасто все одно ж. Быцам нехта мне у корчомным тлуме увахнал под сердце финский нож. Родная, ничего, супокойся, это только мроится в шурпе. Не таки уже горки я пропойца, каб сканать, не убачивши тебе. По-ранейшому пешчоты полны молодую мару пешчу в снах. Каб худшей мяне с туги бунтовной шлях привел под родный низкий дах. Я вернуся, як раскиня холле по весновому наш белый сад. Только ты уже в досвидковой золи не буди, як 8 год назад. Не буди того, что не сбылося, не хвалюй вярэдліва гады. Рана стратами сустрела восень, выстудили сердца холоды. И молиться не вучи мяне не треба, та старога травяне след. Воч моих погодливое небо, ты одна мой вечеровый свет. Воч моих походливое небо, ты одна мой вечеровый свет. Щиро за горбатой. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Дома все ж таки вы маете за собой роль у фильме. А это вызначальная была такая история, леса вызначальная. Это в 82-м годе Гомельский театр приехал на гастроли в Городню. Мы жили в отеле «Неоман». А я, мы как только приезжаем куда-нибудь на гастроли, чомусь за меня абсолютно никто не боялся, не хвалевался. Я самостоятельно шел, куплял план города и далее сам лукал, сам все выучал. В улице, храмы, музеи. Я жил абсолютно своим самостоятельным житем. Годов с 8, с 9, где бы мы на гастролях не были, я все, я пошел куплять план и сам ходил. И от Городни я, конечно, просто обалдел, потому что дагэтуль у межах Беларуси мне ничего подобного бачить не доводилось. Это самый несоветский город по своей архитектуре. Говорите, бо я родом с Городни. Так, по своему выгляде, по своей природе, по своей архитектуре, по своей энергетике. И как его там не добивали этими танками на постаментах, еще чем-то. Когда танк на постаменте стоит на фоне костела, костел переможет. этот чортов танк. Вось, я ходил и балдел. И так здарылася, что в этом же самом готеле Нёман жила здымочная группа Валерия Рыбарова, одного из лепших белорусских режиссеров 80-х годов. Да и он и зараз добрый режиссер. Вось, який здымал фильм «Чужая батьковщина» по роману Вячеслава Адамчик. И они не могли знайсти пацана на, ну, не на ролю, на эпизод Міті Корсака, головного героя, який вспоминає себе в дитинстві. Тут їм трапився я, і я сказав: о, я так спалохався в коридорі, що вся ця група, о, так ось же він. Я говорю: боже, що таке? Що ж ці дяді мене хочуть? Ось. Пару пробав, фотопробав, все, я затверджений. І це вже так цікаво згадувати. Мы ездили на здымки в некие белорусские, заходние белорусские вёски, где ничего не потыхало никаким колгасом. И он знаходил такие вёски, такие планы, такие некие стадолы, стагодовые, ну, такие краевиды, костёлы драуляные. Это был удар по пионерских мозгах. Вось. И после этого, тида это я не ведаю, но я... Першую белорусскую книгу самостойно в своем житии. Я вот не помню, как она называется. Но первую свою белорусскую книгу я бы вот толком и не прочитал. Но что если меня торкнуло? Мне захотелось купить белорусскую книгу. Я купил у книгарни «Раница», якая находится на супроть отеля Днёма. Вось. Сколько вам годов было, вы про этот эпизод, вы кажете? 13. 13. И, сдается, миновито прикладно в этом узросте вы и гитару первый раз у руки взяли. Мне... выплатили шалёные гроши. Шалёные. За 5 здымочных дзён я атрымаў 60 рублёў. Моим батькам такие заробки и не снились, как 12 рублёў в день атрымлівать за задовольнение просто. Вось. И я думал, а что с ними робить? Это же шалёная сумма. 60 рублёў. И я вырашил всё ж таки их не пускать на мороженое и прочую ерунду. А я купил себе чешскую гитару Кремона, якая 60 рублевый каштовала, и вот им уже в 82-м годе почал ее освоивать. Освоил я ее не вельми грунтовно, мое гитарное мастерство не просунулось вельми далеко от 82-го. До этого часа? Так, так, так, то есть я играю вельми примитивно. Але нечто так само в этом есть. Эта гитара до этой поры живая. И она у меня дома лежит. Як рарытэт. Рарытэт, так. И первый город белорусский, в который ваша семья приехала, это был Гомель. Гомель. Так. Ці были ж такие же самые моцные уражения от Гомеля, как от Гародни, скажем? Нет. Нет, Гомель вельми милый город. Але ж он, вядома, милый по-советску. Он вельми утульный, он зеленый. И снова же, гомельская несоветскость – это российскость. Это палац Паскевича у Румянцевых. Это забудова центральной улицы Румянцевской же, какая сегодня советская. Это все 19-е стагодие, это российские банки. И он вельми нагадывает Одессу, чимсти. Это провинцийный российский повятовый, утульный, зеленый городок. Менавіта у Гомелі вы паспрабавалі сябе яшчэ і, так скажам, у працоўных прафесіях. Ну, як выгналі з тэатральнага вучылішча за бездарнасць. Ну, а што ж мне рабіць? З гора вешацца ці співацца? Не, у мене не было абсолютно ніякай трагедыі. Пайшоў на завод. Вельмі цудоўна сябе адчуваў. Адчуваў сваю патрэбнасць. Я абсолютно без кокетства гэта кажу, таму што я, сапраўды, мне падабалася. То есть, чем я занимаюсь. И что спынило эту радость? Эту радость спынила советская армия. Не меньше радостная подея. Не, я вельми хотел, конечно, идти в армию. Я абсолютно был советский человек во многом. Я вельми хотел идти в армию. Ось, когда я потрапил в армию, что я зразумел, что я дремно накрывался туды, потому что я потрапил на полночь России, Вологодская губерния, Страйбат. Полова, значит, те большая частка Средняя Азия, четверть Кавказ и крыху славян. Ну, тебе тяжко. Это мне меньше корыстный досвид, но по-моему, корыстный, да. Свое войско сгадываю, скажем так, без шкодования. Добро. Мне высокий штырь не по плечу. пошук всіх метафор будзе марны. Што, маўляў, я птушкай палячу в горад за зачыненаю брамай. Што, маўляў, я птушкай палячу в горад за зачыненаю брамай. Город нашей славы и святынь за шыхтамі непачэснай варты. Можа, ён зрабіўся нам чужы, а ці можа мы яго не вартыя? Можа, ён зрабіўся нам чужы, а ці можа мы яго не вартыя? Кропкі ўсе расстаўлены над і. Справа засталася за слупамі. Толькі на мяне забылись вы, толькі у мяне не запытали, толькі на мяне забылись вы, толькі у мяне не запытали. Что мне застаецца вспоминать, як хутчэй дайсці да святой Ганны? Толькі тут все ровно не чуваць гукаў тых званоў і тых арганаў. Толькі тут все ровно не чуваць гукаў тых званоў і тых арганаў. Срок і цель паездкі умаўчу. Гэта не для вашых протоколаў. А не пролячу, дык проскачу. Зараз ваши межи и кордоны. А не пролячу, дык проскачу. Зараз тыя межи и кордоны. Але веру я, надыдзе час. Гэты час праб'юць яго куранты і абудзяць нашу волю ў нас, без якой мы ўсе тут эмігранты. И обудят нашу волю у нас, без якой мы все тут эмигранты. Только не позбавиться надей, не сгубить адресов вечной славы, каб сваіх заблудзіўшых дзяцей ён пазнаў і адчыніў ім браму, каб сваіх заблудзіўшых дзяцей ён пазнаў і адчыніў ім браму. Калі вернуцца да гарадоў пасля войска. Пасля войска я, у меня ж была ідэя фікс зачапіцца ў любімым Ніжнім Новгарадзе радавым. То есть было жаданне туды вернуцца. Так, так, так, так. Я там некалькі паўгады ці колькі там месяцаў пасля войска там прабадзяўся, а пасля вернуўся ў Гомель. А тут вывучыў беларускую мову. Што стала нагодай? Это было свядомае жаданне? Свядомае жаданне. Я люблю чытаць. Я чалавек, можна сказаць, палітызаваны заўжды быў. І калі я вернуўся ў Гомель, чытаць было многа чаго. Перш-наперш лім. Працэсы ішлі, якія мяне вельмі хвалявалі, і саюз развальваўся, і лёс якога мяне зусім не хваляваў, я ад усяго сэрца жадаў яму хутчэй разваліцца. Вось мне вельмі падавалася ідэя нацыянальнай незалежнасці і Беларусі, і Літвы, і Украіны. Ну а каб яму дапамагчы разваліцца, трэба таксама сваю мурашыну нейкую пасільную так, прыняць удзел ва ўсім гэтым. Ну для гэтага хаця бы трэба вывучыць нацыянальную мову. Калі зачаплюся да гэтага, вы сказалі, што заўсёды палітызаваны. На сённяшні дзень вы таксама лічыце сябе палітызаваным чалавекам? Увогуле, што для вас удзел у палітыцы, скажам так? Што значыць быць палітызаваным? Гэта хадзіць на мітынгі і дэманстрацыі, ці гэта нешта іншае? Я не хачу хадзіць ні на мітынгі, ні на дэманстрацыі. У Беларусі быць палітызаваным чалавекам сёння гэта хаця бы мець сваю выразна акрэсленую пазіцыю на падзеі і хаця бы раз на год, не на год, а раз на 4 ўжо гады аддаць свой голас. Я ўж не кажу за гэты голас змагацца, хаця калі-небудзь можа і прыйдзецца за гэты голас змагацца. Палітызаваным не трэба быць, каб, на маю думку, вступаць в нейкія партыі, удзельнічаць у сходах. Дастаткова хаця бы мець выразную карціну свету ў сябе ў галаве. Не жыць выключна сваім страўнікам, сваёй хатай, за парогам якою, гэта ўсё мяне не тычыцца. Тычыцца. Вся беда Беларусі, што 90, напэўна, адсоткаў жывуць тым, што за парогам іхняй хаты іншы свет, там... Ўсё ж такі, калі казаць пра ваша ўсведамленне сябе, вы сябе ўсведамляеце рускім чалавекам, беларускім чалавекам, ці гэта вогуле немагчыма неяк раздзяляць, і нават складана было б гэта раздзяліць? Мала пра гэта задумаюся. Рускія чалавек, беларускі. Першы я, вядома, беларускі чалавек, паколькі я гэтым жыву. Гэта мяне сапраўды вельмі-вельмі да глыбіні душы хвалюе. Я ў гэтым варуся, і я працую ў сферы беларушчыны, ў сферы беларускай журналістыкі, ў сферы беларускай гуманістыкі, я не ведаю. Я беларускі чалавек, абсолютно беларускі чалавек. Я рускі чалавек, расейскі чалавек. Так. Мене гэта вельмі ўсё хвалюе. Навіны з Расіі, што там адбываецца. Нават то, што мяне бесіць, мне не падабаецца, то, што адбываецца ў Крамлі. Вся гэта сённяшняя расійская дутая імперскасць, накачванне вось гэтых самых кепскіх расійскіх комплексаў. Гэта мяне вельмі хвалюе. Так што я таксама расійскі чалавек. На сённяшні дзень вы шмат вандруеце па сутнасці, і ў прынцыпе з канцэртамі, і у тым ліку, паколькі як журналіст Радыё Свабода, і вам даводзіцца ў прынцыпе даязджаць у такія месцы дастаткова правінцыйныя, маленькія, дзе вы ўжо пабывалі, ці шмат Беларусі пабачылі, што найбольш уразіла і ўражвае. Ну так адразу, ну так адразу і напэўна не скажу, пабываў шмат дзе. Колькі ў мяне ўжо гэтых падарожжаў, перадач выйшла многа. Але так, калі браць геаграфічна па абласцях нават, то есть гэта ўжо можна так усю Беларусь пакрыць гэтымі кропкамі? Не, вядома, не ўсё. Ёсць рэгіёны, куды я не заїжджаў, гэта ўсходняя Магілёўшына, это самая межа з Расіяй, там мая нага яшчэ не ступала, хаця я вельмі хачу паехаць. Я вельмі люблю заходнюю Беларусь. Я вельмі люблю край, які... Тое, што называецца віленшчынай. дзе засталіся ўнікальныя дзяды, якія памятаюць міжваенную Польшу, якія памятаюць, як трэба жыць, у якіх захаваўся нейкі спрадвечны закон гэтага жыцця, якія абсалютна не папсаваныя ніякімі саветамі, якія гавараць тое, што думаюць, а не тое, што пры выглядзе мікрафона, а не тое, што хоча пачуць у размоўцы, і каб не дай Бог там куды-небудзь там не патрапіла абсалютна, якія расказваюць унікальныя гісторыі з часоў всякіх акупацый. Бабулі ведаюць масу беларускіх песень, польскіх дзіўных песень. Ну, гэта рэгіён, такое адчуванне, што ён проста невычэрпны па цікавых людзях. Але, шкада, што вот чым далей, тым такое адчуванне, што я проста езджу і выхопліваю апошніх. Гэтае пакаленне вельмі хутка пачынае сыходзіць, каму пад 80, за 80, пад 90, самыя такія цікавыя людзі, якія ўжо падняліся, сталі моцна на ногі ў 30-е гады. Вельмі шкада, таму я такі збіральнік сыходзячых галасоў. Я калісьці памру, мы калісьці заўжды паміраем. Як бы так угадаць, каб не сам, каб у спіну нажом. Бо забітых шчадзяць, адпяваюць і пестуюць раем. Не скажу пра жывых, а нябожчыкаў мы перашом. Тварам вытнуся ў гразь, завалюся на бок артыстычна, і на крадзеных клячах душа паімчыцца ў галоп. Я ў садах райскіх яблыкаў бледна-ружовых пазычу. Ты вартуюць сады і страляюць непудлячы лоб. Прыскакалі, гляджу я, не райская ўсё ж панарама, злая пустка і глухое, глухое нішто напавеў. Між чужога нічога завышалася кутная брама, і вялізны этап тысяч пяць на каленях сядзеў. Як карэннік сарже, я сцішыў яго ветлівым словам. Ты калючкі з бакоў ледзьве выдраў і хрыбу заплёў. Пасівелы стары надта корпаўся доўга са совам, і крахтаў, і бурчэў, і не змог адчыніць, і пайшоў. Ані хуку не выдаў, люд змучаны, як перад сконам. Санямелых каленяў на кукішкі ўраз перасеў. Тут маліна, братва, нас вітаюць малінавым звонам. Круг сябе паўтарыў і распяты над кругам вісеў. Кожны хоча як лепш, а ці шмат мне затоіна ў сховах. Мне даволі сяброў, над труной плачу жонкі пылом. Ну а я набяру для іх яблыкаў бледна-ружовых. Ты вартуюць сады і страляюць непудлячы в лоб. Пасівелы стары, Ён на варту крычаў камісарыю, і прыбеглі з ключом, і задумалі зноў адчыняць. Нехта шворным і ржавым, што ёсць дзе моцы, а брэйкі ударыў. І як хлынулі ўсе у тую радасную пагадаць. Я сканаў на задах, не пры свечках, у старых канделябрах, не ў мадоны ў святле, Божы сын, а ў палацы халоп. Вось і гушчы сады, дзе не слічыш марожаных яблыкаў, ты вартуюць сады, і я забіты, не путлячы ў лоб. Прэч ад гэтых мясцінаў пагнаў я стрывожаных коней. Коні просяць аўсу, суглі я закусіў па цямне. З поўнай пазухай яблыкаў панад пакручастым прадоннем да цябе я спяшаю, ты з раю чакаеш мяне. Калі мы пяройдзем да вашай музычнай паловы вашага «Я», гітару мы ўжо ведаем, як першая з'явілася, як з'явілася першая песня свая ўласная, мы кажам, ўласная, бардаўская. Я вучыўся ў Ніжагародскай тэатральным вучылішчы. Я вельмі любіў творчасць Владзіміра Сямёновіча Высоцкага. Любіў я тады яго настолькі, што я вырашыў, што трэба што-небудзь пад Высоцкага мне і напісаць. Я пачаў пісаць такія стылізацыі пад ранняга Высоцкага. Гэта, многі лічаць гэта блатняком, гэта не блатняк, гэта вельмі гумарныя стылізацыі. І хапіла ў мяне мазгоў зразумець, наколькі гэта ўсё слаба, наколькі ўсё гэта, в прынцыпе, не цікава. Ось, каб больше не займацца ніякім бардоўствам. А камусьці гэта паказвалася? Ці гэта было для сябе? Не, чаму? Там былі удалыя радочкі, там быў такі-сякі гумар. Ну, это на ўзроўні, вот, а зараз наш сынок Дзіма на сваё дзень нараджэння выканае песню, якую напісаў сам. Паслухаем, госці. Ну, вот, на ўзроўні такой, да, дамашній хатній радасці. А ў 92-м годзе, калі я, ну, не той, што захапіўся беларушчынай, а калі так зразумеў, што я дзеля гэтага магу, ну, аддаць жыццё, так? Ну, не расстрэльвайце, да, не расстрэльвайце мяне, так, за гэта, так? Але я вот свой лёс, свой час, вот я звязваю з гэтым. Всё, больш мне нічога не трэба, я нічога не, больш нічога не буду шукаць у гэтым свеце. Ні, ніякіх больш заводов, тэатров, вот. Мой лёс тут. У 92-м годзе, абсолютно неяк дзівна, і это было, не было ніякага тут приколу. Это всё писалося вельмі сур'ёзна. На адным дыханні, як быццам нехта вадзіў маёй рукой. Я нават, здаецца, і слоўнікам. Я тады мовай валодаў далёка не бліскуча, але нават слоўнік зазірнуў там пару разоў, можа быць. Просто на адным дыханні вылезла з песня «На руінах вялікага княства». І я з ёй і паехаў на фестываль «Аршанская біта». А якая была атмасфера в 92-м годзе? Ой-ой-ой, зараз бы такую атмасферу. Колькі людзей, колькі светлых твараў, колькі энергіі, колькі спадзяванняў на будучыню, якая вось яна настае. Сапраўдная беларуская нацыянальная будучыня. Хто бы мог падумаць, што так усё скончыцца. Вяртаючыся да вашага захаплення Высоцкім, да творчасці Высоцкага, вы потым яшчэ вярталіся і вяртаеце і не так даўно. Это так, это сапраўды, мне даўно хацелася спяваць пераспяваць, неяк па-новаму праспяваць. Мне страшна было Высоцкага пераспяваць. Чаму страшна? Аж што страшна? Ну, для мяне, бо я таксама вельмі захапляюся Высоцкім, здаецца, што шмат хто спрабаваў пераспяваць Высоцкага, але, скажам, удалых спробаў, на маю думку, вельмі мала. Марыля Радовіч, калі ласка. Ну, так, так, але гэта тут нават сэнс для мяне у гэтай эмоцыі, якая укладаецца ў гэтае выкананне. То есть некалькі толькі прыкладаў, таму пытаюся, ці не страшна было брацца за Высоцкага. Не, не страшна, каму не спадабаецца, ну і напэўна правільна не спадабаецца, трэба арыгінал слухаць. Но ў мяне не была задача пераспяваць Высоцкага. Была задача крыху песню перайначыць, спець яе па-беларуску ў добрым перакладзе. Это уже крыху меняе ситуацию. Это уже зусім, как бы это тая самая песня, а лишь не зусім тая самая песня. И акценты іншие, и гукопис інши. Так что, накольки это атрымалось, я не буду. Может, зусім не атрымалось. Яшчэ, здаецца, не антракт, і заўтра найгалоўнейшыя факты. Ды сэрца ўсё часцей стучыць у такт. Мелодыі забытага спектаклю, як здагадацца, што прыйшоў твой час. Праносяцца секунды безупынна, сыходзяць цягнікі, уносяць шанцы знайсці той шлях адвечны и одины. Коли спазнюся я на свой тягник, другого дочакаться не поспею. Ты где ж ты той небесный проводник, что я к руку протягне мне надею, як здагадацца, што ты сапраўды на тым шляху, якога не мяняюць, каб хоць на імгненне вернуцца туды. Не верне нават памяць туды, дзе ўсе адказы не ўсур'ёз, усе жаданні быццам бы магчымыя беспройгрышнай гульнёй, здаецца лёс. И не открыта дивная краина, як здогадаться, где поджать разгон, каб хоть на миг подался шлях бясконцы. А зрешты мы усе летим назор, як некалі пісаў адзін прозорца, як здагадацца, что пришел твой час. Проносятся секунды безупынно, сыходят тягники, уносят шансы знайсти той шлях одвечный и одиный. Як здагадацца? Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Смістер, а як узнік чорны пісталет? Гэта заслуга Сергея Івановича Дубаўца, галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» на той час. Я много писал «Нашу Ниву», мне подобалось писать «Нашу Ниву». Думал, сам возникла идея, господи, коли это все под одну вокладку собрать, и коли всякую непотребшину наденшему откинуть, может отрываться, в принципе, не кепская книжка. Я сказал, ну ладно, давай попробуем. Мы попробовали. Она, саправды, довольно аутобиографичная? Ну так, много. Коли можно, трошки изменю тему и трошки про особистое. У вас, як па сённяшніх мерках, даволі вялікая сям'я. Каб я не паблытала, як вы самі казалі, тры дзеўкі і два хлопца ці наадварот. А вы думаеце, што у мяне пяцёра дзяцей? Не-не-не. Не-не-не, я разам з вамі і з жонкай лічу. Ну так, два хлопца і тры дзеўкі, всё верна. І дзяцей трое? Трое. Як вы рызыкнулі, кажуць, ну сёння там адно дзіця, там складана ўтрымаць, ну так нормально это? Ну, нормально абсолютно. Пакуль яны едуць мала, так што ўтрымаць цяжка. Калі можна трошкі, як вы з жонкай сустрэліся, як ўвогуле пазнаёміліся? Праз інтэрнэт. Да? Так. Ну, такі сучасны спосаб. Я заўжды казаў і заўжды над мною все смяяліся, таму што дзяўчыны трэба шукаць на вуліцах, знаёміцца з імі в кавярнях, яшчэ дзе-небудзь, і там дубавец і вся кампанія нашаніўская смяяліся над мною, калі я сядаў да кампутара і лазіў па сайтам знаёмства. Мне казалі: «Дзіма, это сайты не для стварэння, в прынцыпе, сям'і. Это в лепшым выпадку для флірта, а в горшым, ну, тебе нема куды грошы падзець». Ну, а я казаў, што не трэба ніколі грэбаваць ніякімі магчымасцямі, ніякімі варыянтамі, якія табе прадстаўляе лёс, што значыць і вся вышня. Ну і што ў выніку я апынуўся, меў рацыю. Таму што калі б я грэбаў сайтамі знаёмства в інтэрнэце, не было бы Даната, Яніны і Юстыны. А як тата Дмітер Бартосік, які? Ці шмат увогуле займаецеся дзецьмі, там казкі на ноч чытаеце? Чытаю, но не вельмі добры тата. Я хачу паправіцца, выправіцца вельмі хачу, таму што мала часу апошнім часам, мала часу я ўдзеляю. Ну, яшчэ ёсць магчымасць, дзеці малыя, пакуль мала ядуць. Ну, многа проста работы навалілася. А чым Дмітер Бартосік, можа, яшчэ займаецца, скажам так, у вольны час, акрамя таго, чым ён увесь час займаецца? Ці больш нема патрэбы ні ў чым? Сям'я, дзеці. Да. То есть там дзесьці рыбалка некая, это не ваше? І давно я не займаюся музыкай. То есть я езжу з канцэртамі, так? Я канцэртую от кампаніі «Будзьма», езжу па інстытутах, па школах, там яшчэ дзе-небудзь. Але я давно нічога не пішу. Я апошнюю песню напісаў у 2006 годзе, і яна мне не вельмі спадабалася. І я зрабіў вялікі перапынак, таму што тут нельга сядаць і пачынаць сябе от накручваць. Калі сказалі табе зверху зрабі паузу, я ее зраблю, я пачакаю. Я абсолютно упэўнены, што все яшчэ працягнецца і в плане гістарычных балад, і в плане якіх-небудзь гумарных памфлетаў. Ну, зараз нема, ну, нема і нема. Творчасць не павінна быць вымушанай па сутнасці. Ні ў якім разе. І самыя лепшыя песні пішуцца ў адзін прыезд. Секс-рэвалюцыйная, смешная песня, напісалася на адным дыханні. Да і все, развітанні з Вільні, віленскі кот, вот самыя, што я лічу сваімі лепшымі песнямі, напісаліся на адным дыханні. балада «Городня 1795». А тое, што не на адным дыханні, ну так я і співаць гэта не хачу. Ну, то есть можно сказать, что как бы ближайшие ваши планы – это такая деятельность более журналистская, да, и связанная именно с вандрованием. Так, так, так, так. Змитер, я хочу подяковать. Дякую велике за эту размову, за той час, что знайшли для нас. Для слухачоў рацы я нагадаю, што сённяшнім нашым госцем быў Змітер Бартосік, і тут уже не трэба, напэўна, ніякіх эпітэтаў. Дзякую яшчэ раз. Дзякую вам. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Чарны коні. Czarne wichry dwa unoszą mnie, unoszą. Nie chcą wody pić, pojadło mnie, nie proszą. Czy powietrza tak mi mało? Czy mnie piekło zawołało, że pomykam jak na skrzydłach wilki płosząc. Dajcie pożyć, konie, dajcie, dajcie dożyć. Konie, na cóż bracia nam ten wieczny lot? Cóż mi za konie los nadarzył, jakby mnie palił ktoś, a ja żyłam. Dość i śpiewała nie dość. Koniom wody by dać, śpiew dośpiewać i trwać. Jeszcze dzień, jeszcze noc. Trwać jeszcze dzień, jeszcze noc na wichurze by stać. Będzie tak, że gdzieś w pół drogi wyle wiatr mnie w końcu zmiecie i zataszczą mnie na saniach i dopalą mnie jak świece. Ech ty psie, o diablej twarzy, nie poganiaj moich koni. Marzyć, dorzuć drugą, żeby zmądrzeć. Dajcie pożyć konie, dajcie, dajcie dożyć konie. Na chore, chwała Bogu. Kto by śmiał się spóźniać w raju? Czy to anioły słychać już, jak bezradośnie mi śpiewają? Czy to może dzwonek dzwoni? Pół się śmieje i pół szloka. Czy to ja się drę i klnę ten zaprzęg mój, ten bezdietnie? Śpiewać i trwać jeszcze dzień.